Dzika karta. Na skraju nocy i dnia witają się z Państwem Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Yeah. Całkiem przekornie go nazwali Schwarzenegger Tears. Czy panu Arnoldowi zdarzało się płakać przed kamerą? Nie sądzę. Za tydzień dźwięki Lebanon Hanover będą rozbrzmiewać w Katowicach na OFF Festiwalu. Chociaż zdaje mi się, że łzy Schwarzeneggera w ich koncertowej trackliście niestety się nie pojawią, bo to utwór sprzed 8 lat, a przecież ramy czasowe koncertowe są niestety ograniczone. Wydaje mi się, to znaczy jestem przekonany wręcz, że pojawią się utwory z ich najnowszej płyty Let Them Be Alien, a co do reszty, no właśnie, to jedna wielka niewiadoma. Chociaż po cichu liczę, że uda mi się zamienić kilka słów z Larissą Iceglass i Williamem Maybelline. Jeżeli do takiej rozmowy dojdzie, no to mam nadzieję, że efekty tej rozmowy na antenie programu trzeciego się pojawią. Jeżeli państwo nie śpią, a jeżeli tak wydaje mi się, że może tak być, bo państwo nas słuchają, liczę na korespondencję mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Także jeżeli mają ochotę państwo podzielić się, gdzie rozbrzmiewa program trzeci, bardzo proszę. A przed nami, no właśnie, w zapowiedzi naszej audycji napisałem, że to jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic Londyna. Alice Barlow. Jeden ze swoich utworów napisałam w burzliwym czasie w moim życiu. Chodzi o niezdrową miłość do kogoś, kogo znasz, a która nie jest dla ciebie dobra. Próbujesz chronić się przed bólem, nawet jeśli jest to nieuniknione. Tak pięknie o tym albumie opowiedziała Arlo Day, tak właściwie Alice Barlow. No i mam nadzieję, że jeżeli państwo mają trochę czasu, a to nie będzie jakimś wielkim wyczynem, no to polecam całą epkę Arlo Day. Ona trwa 12 minut, no a zapewniam, że trudno będzie się nie zapętlić jej ponownie. Lista obecności facebook.com/trójka. Pan Jakub napisał, że idealne warunki pogodowe do słuchania audycji o tej porze. No tak, no bo burza, deszcz i mrok, czyli tak jak lubimy najbardziej. Pan Jake, dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry. No właśnie, jeszcze słońce nie wzeszło przy Myśliwieckiej 357. Pan Jakub jest, słucha, no i pan Nikifor z Beskidu-Niskiego dziś zdążył i śle serdeczności. A przed nami utwór, na który czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo. You Know How to Make Me Happy. Czekałem. No i się doczekałem. Ty wiesz, co sprawia, że jestem szczęśliwy. You Know How to Make Me Happy. Duet Hate Rock. Powracają po 5 latach Jonin Standish i Nigel Young, którzy trzymali nas trochę w niepewności, bo na początku roku dwa utwory się pojawiły. Mansions i Dying of Jealousy. No a teraz mamy trzeci utwór, You Know How to Make Me Happy. A na tej nowej płycie ma być 9 utworów, czyli odejmując już 3 utwory, które znamy, pozostaje nam jeszcze 6, których nie znamy, które dopiero ukażą się 30 sierpnia. Polecam też w wolnej chwili sprawdzić teledysk, chociaż Teledysk to chyba złe słowo. Obraz. Obraz towarzyszący tym dźwiękom. Hate Rock. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na koncerty, bo już taka trasa jest zaplanowana w Europie, no to cały spis tej trasy na ich stronie internetowej, między innymi Berlin, Helsinki, Praga, Londyn. Niestety Polski nie widać, ale na przykład można wybrać się do Berlina albo do Pragi. Naprawdę warto przemierzyć te kilometry, żeby zobaczyć i usłyszeć ich na żywo. Przed nami polski akcent. Utwór, który myślę, że dobrze oddaje magię wakacji. Truskawki. Masz bosy stopy. Sezon na truskawki wcale się nie skończył, przynajmniej jeżeli mowa o tych, o których śpiewa grupa Palompo. Trzymamy mocno za nich kciuki, bo zaczynają dopiero, także mam nadzieję, że niebawem nowe utwory się pojawią. A przed nami pan Peter. My body is a cage. the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow plane, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. Darkness, light, though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know, though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a... My body is a cage. My body is a cage. We take what we are given. Just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven. I'm living in an age that screams my name at night. But when I get to the doorway, there's no one in sight. Thank you. Moje ciało jest klatką powstrzymującą mnie od tańca z jedyną, którą kocham, lecz mój umysł kryje klucz. My body is a cage. I Peter Gabriel, który zmierzył się z coverem utworu Arcade Fire. To jeden z 12 coverów, które pojawiły się na albumie Scratch My Back, bo to jest płyta, na której znajdują się tylko covery poczynione przez pana Petera Gabriela. No ale to nie wszystko, bo jest druga część tego projektu. Role się odwróciły. Płyta zwie się I Will Scratch Yours. No i tam artyści, którzy byli coverowani przez Petera, tym razem mierzą się z utworami samego Gabriela. Przed nami wspomnienia z Halfway Festival, grupa Strength of Oaks. Enough time. Hit those guitars, man. Get them back. How about those shakers? get my back in, man. Let's get my back in. Come on. Work. Czyli tak naprawdę Timothy Showalter, który nie da się ukryć, nie miał łatwego życia. Zdradziła go żona, o czym zresztą napisał cały album. Spłonął mu dom, pomieszkiwał jak bezdomny na ławce w parku ze swoją gitarą, no a jeszcze wcześniej marzył o tym, by zostać koszykarzem. Marzenia o karierze sportowej niestety zostały spalone na panewce, chociaż zdaje mi się, że gdyby nie te sytuacje pewnie, nie usłyszelibyśmy go tu i teraz. Miesiąc temu ci wszyscy, którzy byli w Białymstoku na Halfway Festival, mogli go zobaczyć, mogli go posłuchać. Zresztą koncerty to jego prawdziwy żywioł. Dodałbym do tego wszystkiego jeszcze, że radio to jego właściwe miejsce. No to jeszcze raz powróćmy wspomnieniami do dźwięków, które rozbrzmiewały na tegorocznym Halfway Festival w Białymstoku. cicho, spokojnie, potem głośniej, a jeszcze potem najgłośniej. I to chyba nie tylko sprawka bogatego instrumentarium i utworów, które opierają się na perkusji, ale przede wszystkim zasługa Jacka Burnetta, który chwilami przypominał mi Dave'a Gahana z Depeche Mode. Tak było na koncercie Disney Puritans w Białymstoku na Halfway Festival. A teraz już niespodzianka dla tych wszystkich, którzy oglądali serial Dark. Maybe this time, maybe this time I'll outwit my past. I throw away the numbers, the keys, and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold, at the outskirts of some city. I'll extinguish all my recent pasts, become another man. Quiet life for me, a quiet life, a quiet life for me, a quiet life for someone, and a quiet life for me. I lost, I ran, I started once anew. In northern gray, in drizzling rain, in salted slush and bitter hail. But the order, as always, merciless, it wants to see me fail. So the hunter is now the hunted. Past voices call my name. I renounce my past to live again. A quiet life. A quiet life. A quiet life. For me, a quiet life, for someone, and a quiet life, for me. Someone, no question. quiet life for me. Idealny na ciszę nocną, tak żeby nikogo nie pobudzić. A Quiet Life. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał serial Dark, na pewno rozpoznał te dźwięki, bo tam właśnie ten utwór pojawił się jako jeden z soundtracków. Podróż między dwoma miastami, między Rzymem i Berlinem, bo tam właśnie powstawał album Still Smiling. No i to taka podróż pełna wrażeń, podróż pełna emocji, podróż, która trwała 3 lata. Tyle właśnie powstawał ich wspólny album Techo, Teardo i Blixa Bergelt. To teraz, drodzy Państwo, przenosimy się na Białoruś. Thank you. Molszat Doma, prosto z Białorusi. Na koncercie niestety mnie nie było, ale Szymon Gołąb, który jest autorem wzmianki i posta na Wave Press Blog, napisał, że na warszawskim koncercie w klubie Pogłos było tyle ludzi, że tak właściwie sala była, największa sala klubu Pogłos była wypełniona po brzegi, a do tego publiczność znała teksty grupy. Myślę, że ci wszyscy, którzy znają język rosyjski, którzy znają cyrylicę, myślę, że nie mieli z tym żadnego problemu. Molszat Doma prosto z Białorusi, a przed nami, no tak trochę przekornie, bo proszę jeszcze nie zasypiać. Ice, Shoot i grupa She. Don't see me yet.